ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں، سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں، آج سحری کا آخری وقت 4:24:37 ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ go